مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا علیہ رحمت الرحمان کا بڑا ہی پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسماعیل بھائی ہو سکے تو اس کلام کو مل کر میرے ساتھ پڑھی. صلی اللہ علیہ یا إليك يا حبيب الله صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی من رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا قربان گیا ایک عاشق صادق نے محبوب کو پکارا پکار رہا ہے کلی خبر جلد کے غیروں کی طرف جان گیا جب محبوب کو پکارا تو ایک عاشق صادق کی فریاد سن کر محبوب کرم فرمانے کے لیے تشریف لے آئے جسے دیکھ کر عاشق صادق پکار اٹھا کہ میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل تو ہر کوئی کے پاس ہے سر بھی ہر کوئی رکھتا ہے لیکن سیدی اعلیٰ حضرت یہاں دل کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ دل دل کر رہے ہیں کہ دل دل ہے کون سا سر سر ہے کون سا کس دل کو دل کہا جائے گا اور کس سر کو سر کہا جائے گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا دنیا سے مسلمان گیا لیلہ الحمد میں دنیا وسلم عليك يا حبيب واللہ. آج الحمدللہ عز و جل دس شوال المکرم یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کا یوم ولادت ہے. انشاءاللہ عز و جل اسی مناسبت سے امام اہل سنت کا لکھا ہوا انہی کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے سب سے تیرے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا رب بتاتا ہے انہیں ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا مجدد دینوں ملت فرمانے شمع رسالت عاشق ماہ نبوت پیشوائے اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا کا علی رحمۃ الرحمٰن کا مشہور زمانہ کلام قصیدہ نور چند اشعار پیش کر رہا ہوں. اس پیارے کلام میں آپ بھی ذوق اور محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا نورتا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا نورتا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور

شفیعنا صلی علی محمد. اے شافع امم شہ رجال خبر، پریتانے خبر خبر للہ للہ خبر اسلامی بھائیو، میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج دس شوال المکرم 1431 سے ہجری، ہمارے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا جشن ولادت منانے کے لیے آج ہم سب جمع ہوئے ہیں. یوں مدنی چینل پر شب پیر یعنی اتوار کی رات حسب معمول اجتماعی ذکر و نعت منعقد ہوتا ہے، جو مدنی چینل براہ راست آپ دیکھتے رہے ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ مختلف بزرگان دین ہمارے اسلاف کے جو ایام آتے ہیں وہ نسبتیں بھی ہمارے ساتھ اس اجتماعی ذکرات میں شامل ہو جایا کرتی ہیں. اسی سلسلے میں آج ایک ایسا پیارا و خوبصورت اتفاق ہے کہ آج شب پیر اتوار کی رات اور عین دس شوال المکرم ہے، اور ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت کی شب ولادت دس شوال المکرم کو ہوئی، اور الحمدللہ امیر سنت بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ بات ہر اسلامی بھائی جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ جس انداز سے ہمارے امیر اہل سنت نے امام اہل سنت کا تعارف اس دور میں ہم سب کے آگے پیش کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ امیر اہل سنت سے ہی امام اہل سنت کی سیرت کے بارے میں کچھ مدنی پھول سنیں. پھر ضمن میں جو سوالات ہمارے ذہن میں آئیں گے یا کوئی ایسی چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں گے تو انشاءاللہ عزوجل امیر سنت سے اس معاملے میں ہم پوچھتے رہیں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی ایسی بات ہو تو آپ سوال پرچی کے ذریعے لکھ کر چاہے تو بھلے آگے بھیج دیں، اگر ہو سکا تو امیر سنت سے اس معاملے میں بھی کچھ عرض کر لیں گے. تو یہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ کچھ مدنی پھول اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ اعلیٰ حضرت کا کلام سن لیں گے. صلو علی الحبیب. وفا یقیناً آپ نے اپنی زندگی کا جو سب سے پہلا رسالہ تحریر فرمایا اس کا نام تذکرہ امام احمد رضا تھا. یہ امیر سنت کی سیرت اپنی ان کی زندگی کا سب سے پہلا رسالہ تھا, پہلی اس طرح کی تحریر تھی رسالے کی صورت میں جو اعلی حضرت کی سیرت پر آپ نے تحریر فرمائی. اس سے امیر علیہ سنت کو اعلی حضرت سے کتنی محبت ہے یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کتابوں کے اندر رسالوں کے اندر فتح و رضویہ کے مطالعے کے ساتھ ہدایت کے بخشش جب پڑھتے سنتے ہیں ان تمام معاملات میں جو اعلی حضرت کی سیرت ہمارے سامنے آتی ہے, آپ ان میں سے کچھ ایسے چند مدنی پھول دیں جس میں آپ کو انتہائی ایک انوکھا پن سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت کی سیرت میں جو نظر آتا ہو, ان کے انوکھا پن کہ جسے آپ محسوس کریں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بس کیا بتاؤں. لیکن ہو سکتا ہے یہی جواب دیں گے کہ کیا بتاؤں. جہاں دیکھیے آپ کی خصوصیات ہی خصوصیات ہیں, پھر بھی کچھ آپ اس معاملے میں کچھ ارشاد فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اول تو اپنے زندگی کے پہلے رسالے کا تذکرہ کر لوں. تذکرہ امام احمد رضا یہ میں نے لکھا تھا سرکار اعلی حضرت کے عرس کے موقع پر. تذکرہ امام احمد تذکرہ احمد رضا اس کا نام رکھا تھا تذکرہ احمد رضا بس سلسلہ یوم رضا. اب وہ بس سلسلہ یوم رضا غالباً اس میں سے حذف کر لیا تو کوئی بات نہیں, اس میں بعد میں خیر اس میں وہ تخریج اور ترمیم وغیرہ ہوئی ہے, لیکن اس وقت جیسا بھی لکھنا آتا تھا مجھے یہ اس وقت کی بات ہے. اور اس پر میرا خرچہ کتنا ہوا بھی بتا دوں, 80 روپے کے 1000 چھپوائے تھے. اس وقت کمپیوٹر کا نام نہیں سنا تھا, کتابت ہوتی تھی تو خود ہی دھکے کھائے تھے, کتابت کروائی تھی اور پیسوں کی ترکیب یہ اب یاد نہیں کیسے بنی تھی. البتہ میں مخیر اسنائی بھائیوں کو درخواست کرتا تھا کہ میرے سے آپ 10 روپے کے 100 لے لو, تو 80 روپے کے 1000 پڑے تھے تو وہ تو 8 روپے کا سینکڑا ہوا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ کور کرنا تھا مفت بانٹنے بھی تھے. تو یوں 10 روپے کا سینکڑا یہ رسالہ, اور اب میرا خیال ہے اور کوئی اس کو چھاپے تو 15-20 روپے ہدیہ رکھے اس کا ایک رسالے کا. یہ تو دعوت اسلامی کا, اس لیے اب دعوت اسلامی نے غالب اس کے اب اس وقت آپ کو مہنگا لگا تھا. اس وقت تو مہنگا سستا تو یاد نہیں ہے, لیکن وہ دور سستا ہی کا تھا اس وقت, یعنی کہ کتابت وہ ہاتھ سے ہوتی تھی. نہیں اس وقت جو دور سستا ہی کا فرما رہے ہیں تو یہ آج چیز سے تقابل کر کے فرما رہے ہیں یا اس وقت واقعی جیسے آج کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے, تو کیا اس وقت مہنگائی جیسے محسوس ہوتی تھی کہ گزارا نہیں ہوتا تھا یا کیا تھا کہ واقعیتاً سستائی تھی چیز سستی تھی؟ وہ ایک تاجر نے انکشاف کیا تھا آپ کے بیان میں تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, تو تاثرات دیتے ہوئے میں نے سنے تھے مدنی چینل پر, کوئی تاجر وہ بیچارہ توبہ کر رہا تھا, بولا ہم قصوروار ہیں, اگر ہماری گورنمنٹ 2% مہنگا کرتی ہے تو ہم 20-25% مہنگا کر دیتے ہیں مال. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی حکومت نہیں کر رہی, ہم لوگ کر رہے ہیں, ویپاری لوگ کر رہے ہیں. وہ اس نے مجھے بہت پسند آئی اس کی بات, وہ توبہ کر رہا تھا کہ ہم مطلب گناہ گار ہیں کہ یہ ساری شرارت ہماری ہے مہنگائی نہ حکومت کے نہیں ہے, تاجروں کی شرارت ہے. اس تاجر کے بقول اس وقت ہم تو سمجھتے تھے کہ بہت برائیاں ہیں اور تھی بھی, لیکن اب جو برائیاں سامنے آ رہی ہیں تو اس کا ہم کو تصور نہیں تھا اس دور میں. تو بہرحال یہ کہ یہ رسالہ اس طرح اب کتنے ہزار چھاپے یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ کرتا تھا میں کہ وہ دس روپے کے سینکڑے کے حساب سے اس ترکیب کی کوشش کرتا تھا, جیسے دس روپے کا سینکڑا تو پچاس لینا تھا پانچ روپے. اب یہ مطلب ایسا دور نہیں ہے, تو بہت کہ ہم لوگ آگے نکل گئے. اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان کا انوکھا پن کہ پہلے تو یہ بطور شاعر متعارف ہوئے, کیونکہ شعر میں ہر جگہ رضا رضا آتا تھا, ان کو شاعر ہوں گے اب اتنا میں اتنا پتہ نہیں تھا مجھے, میرا بچپن آتا تو ہماری بادامی مسجد گو گلی میں غالباً وہ متولی ہوتے تھے ایک صاحب تھے, شیوڈ تھے لیکن وہ اعلی حضرت کے عجیب شیدائی تھے, مجھے تو حیرت ہوئی. وہ ایک بار وہ اعلی حضرت کا کوئی تذکرہ کیا, میں تو بچہ تھا میں تو بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے وہ کوئی بات میں کہا ہوگا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ, تو اب میں نے یہ تو ضرور سنا تھا رحمت اللہ علیہ اولیاء کرام کے ساتھ بولتے, تو میں نے رحمت اللہ علیہ ہی ہیں یہ کوئی مطلب ولی تھے کوئی اللہ کے. تو پھر انہوں نے کوئی مجھے کہا کہ یہ تو بہت بڑے ولی کامل تھے یوں تھے, تب وہ کچھ یاد نہیں ہے مجھے, لیکن انہوں نے ایسے انداز میں اس آدمی نے اعلی حضرت کا تذکرہ میرے سامنے کیا کہ میرا یہ ذہن بنا کہ یہ صرف شاعر نہیں تھے کچھ اور بھی تھے, نہ کوئی ہستی تھے. تو یوں پھر آہستہ آہستہ کچھ مزید شعور پیدا ہوا, تو میرے ہاتھ میں احکام شریعت غالباً پہلا حصہ آیا, کسی لائبریری سے میں نے لیا, تو مسئلوں سے مجھے بچپن سے دلچسپی تھی, تو اس میں احکام شریعت میں نے پڑھی تو مجھے تو بڑی لذت آتی تھی, ریگا ریگا کے آدمی کھاتا ہے لذت کے ساتھ, تو میں لذت سے اس کو پڑھتا تھا, اور میں اچھا دوسرا حصہ بھی ہے تیسرا حصہ بھی, پھر میں سوچتا کہ میں سارے پڑھ لوں گا تو پھر میں کیا پڑھوں گا, تو مجھے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا یاری تو سارے مسائل میں پڑھ لوں گا اعلی حضرت لکھے ہوئے, تو پھر تو ملفوظ آتے اعلی حضرت کا پتہ چلا, تو یوں مطلب بڑھتے بڑھتے تو وہ اسے سمندر میں تو پہنچا کہ ابھی تک اس کا سرا ہی نہیں مل رہا, نہ سرا مل جائے نہ تہ مل جائے, وہ اتنے پتہ اور ویسے ہزاروں ہزار مسائل, تو یہ تو میں نہیں پڑھ سکتا نہ میں سمجھ سکتا ہوں, اتنی مجھ میں استعداد نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے. تو یوں اعلی حضرت کا مجھ پر جو امپریشن پڑا وہ مسائل کے حوالے سے, تحقیق کے حوالے سے, ان کے علمیت کے اعتبار سے, پھر عشق رسول کا ان کا انوکھا ہی انداز تھا. وہ ایسے ویسے عشق رسول ہماری کھارا در میں ایک مسجد ہے حیدری مسجد جہاں حضرت سیدنا محمد شاہ دولہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے, وہاں ایک امام صاحب ہوتے تھے حضرت مولانا حمید الرحمان صاحب, غالب گمانے کے آپ اس تو حیات نہیں ہوئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کیونکہ اعلی حضرت کے مرید تھے وہ, اور مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان رضوی جن کا کلام ہمارے عام طور پر پڑھا جاتا ہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, یہ بھی انہی کا کلام ہے, ان کے یہ فرزند تھے اور اعلی حضرت کے مرید تھے. تو یہ کہیں نازم آباد میں غالباً رہتے تھے اور کھارا درم ان کی امامت کے اوقاف کی طرف سے یہ امام متعین تھے, تو فجر میں یہ بےچارے پہنچ نہیں سکتے تھے, تو میری ہی کوئی ترکیب بن گئی تھی کہ فجر میں پڑھاتا تھا وہاں حیدری مسجد میں, تو ایک امامہ رکھتے تھے وہاں, یہ امامہ ان کا رکھا رہتا تھا وہی میں پہن لیتا تھا, پھر انہوں نے بتایا کہ یہ امامہ تمہیں معلوم ہے کس کا ہے, یہ حضور مفتی اعظم ہند کا ہے مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو الحمدللہ ایک ولی اللہ کا امامہ میرے سر پر بارہا رہا ہے, ان شاء اللہ میرے سر کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, اور جب سر کو نہیں چھوئے گی تو پھر پیروں کو بھی چھوئے گی انشاءاللہ, کہیں بھی نہیں چھوئے گی انشاءاللہ. تو یوں انہوں نے ایک قصہ یہ کچھ مجھے اعلی حضرت کا بتاتے تھے, فرماتے ہیں کہ وہ اعلی حضرت تو ایسے وہ آپ جناب کی بات کرتے تھے, دیکھیے اتنا اخلاق ان کا عمدہ اور انداز میٹھا ہوتا تھا کہ ہم بچے بچے تھے اور کھیلتے ہوئے ان کے کمرے میں بھی کبھی جا داخل ہوتے, تو اعلی حضرت کبھی ہم کو جھاڑتے نہیں تھے, وہ آپ سے بات کرتے تھے, کسی بچے کو بھی تو نہیں کہتے تھے, آپ ادھر سے نکل جائیے, آپ ادھر چلے جائیے, دیکھیے آپ یوں مت کیجیے, اس طرح اعلی حضرت کا وہ بتا دے کہ وہ انداز تھا گفتگو کا, جیسے ہمارا رف انداز ہے, چل چل ہمارا انداز یہ جو انتہائی کرخت اور وہ بد تہذیبی جس میں بھری ہوئی ہے, لیکن میرے آقا اعلی حضرت چیز ہی اور تھے, تو ان کا انداز بھی یہ اور تھا. انہوں نے ایک بار مجھے یہ واقعہ بتایا اور وہ کسی کتاب میں نہیں آیا اس کا راوی شاید میں ہی وہ اس واقعے کا جو وہ رسالے میں شامل کیا میں نے, بتایا کہ ایک بار ہم لوگ کھیل رہے تھے, وہ کوئی صاحب اعلی حضرت سے ملنے آئے, تو ہم اعلی حضرت کے کمرے میں چلے گئے, کمرے خاص میں ہم تو جا داخل ہوتے تھے, بچے تھے چھوٹ جاتے تھے چلے جاتے تھے, تو ہم نے دیکھا تو اعلی حضرت تو وہاں تھے نہیں, وی تو تھے ہم نے دیکھا تھا, اعلی حضرت ادھر اپنی مسند پر بیٹھے تھے, وہ جمعرات کا دن تھا, تو ابھی تو یہ تھے اور یہ پورا کمرہ ہم نے چھان مارا کونا کونا, کہیں بھی نہیں تھے, نہ ہم میں نے کہیں کہیں بھی نہیں تھے, گئے تھا ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اعلی حضرت اسی کمرے سے برآمد ہوئے, ہم نے حیرت سے سب لوگ کے ہم تو حضور ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اعلی حضرت اسی کمرے سے برآمد ہوئے, ہم نے حیرت سے سب لوگ کے ہم تو حضور آپ کو بہت تلاش کیا, آپ کو اس میں تھے نہیں, تو یہ اتنے سے نکلے کیسے آپ, تو لوگوں نے بھی رشتہ دار کہ وہ چکر جائیں, ہم لوگ تو مطلب حیران ہے کہ آپ کہیں نہیں تھے اور یہاں سے کیسے آ گئے, پھر اعلی حضرت نے انکشاف کیا کہ جمعہ رات کو میں اپنے اسی کمرے کے ذریعے مدینہ منورہ میں حاضری دیتا ہوں, تو میں مدینہ شریف حاضر ہوا تھا اور پھر میں آ گیا ہوں. اب یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں, اولیاء کرام کی تو یہ شان ہوتی ہے, تیل ارض بھی ایک کرامت ان کی, تو وہ ایک قدم اٹھائیں تو پوری دنیا پار کر لیں, آدھے قدم تو دنیا وہ پار کر لیں, ویسے تھے میرے اعلی حضرت, میں اعلی حضرت سے ہر ہر زاویے سے میں اعلی حضرت کا معتقد ہوں الحمدللہ, اور مجھے تو خدا کی قسم بڑا فخر ہے کہ مجھے اعلی حضرت مل گئے, ورنہ شاید میں گمراہ ہو جاتا, صحیح بات یہ, کیونکہ میں نے تو مذہبی بچپن سے مذہبی ماحول دیکھا ہے, تو میں تب جو مذہبی لوگ تھے ان سے کمی متاثر ہوا ہوں, جب قریب جاتے ہیں تو ذرا وہ حساس طبیعت بہت ہے میری, اور بس بہت ساری باتیں نوٹ ہو جاتی ہیں, سام آگے کی نوٹ ہو جاتی ہے, یہ یوں کیوں کرتا ہے, اس نے ایسا کیوں کیا, ویسا کیوں کیا, تو میں مطلب یہ کہ متاثر نہیں ہوتا تھا, تو یہ اعلی حضرت سے بس متاثر ہو گیا, کرم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے دامن امام احمد اللہ خان مل گیا, اور میں نے اس دامن سے لپٹ گیا, میں جب کوئی کسی مذہبی شخصیت سے مجھے کوئی تکلیف پہنچتی یا ان کا کوئی ایسا بدزن کرنے والا قصہ سنتا کہ ایک ہی عقیدہ ایک ہی مسئلہ کے سب کچھ ہے, تو میں اعلی حضرت کو وہ ذہن میں دہراتا تھا کہ یہ بھی تو اسی عقیدے کے, تو یہ تو اچھے ہیں اپنے ان کے ساتھ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جائے, تو میں نے اس سچے کا دامن پکڑ لیا, فیضِ رضا جاری رہے گا, فیضِ رضا جاری رہے گا, فیضِ رضا جاری رہے گا, انشاءاللہ جاری رہے گا, تو نے باطل کو مٹایا رضا دین کا ڈنکا بجایا, اے امام احمد رضا, دار باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا, اے امام احمد رضا, آپ یہاں سے تشریف لے جائیے, تو اس سے مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کی سیرت گویا کہ حسن اخلاق مجسم مجسم اخلاق تو آپ کا ہے, کاش ان کے نقش قدم پر ہم چل پاتے, ہم لوگ بہت رف ہیں, ہم تو رف بھی کیسے, ہمارے بھی کس, ہماری ہمارے اخلاق کی مطلب تقسیم ہے, ہمارا باہر اخلاق کچھ ہے, اپنے مدنی ماحول میں اخلاق کچھ ہے, بازار میں اخلاق کچھ ہے, دکان کے ملازمین کے ساتھ اخلاق کچھ ہے تو گاہکوں کے ساتھ اخلاق کچھ ہے, امی جان کے ساتھ کچھ ہے, ابو کے ساتھ کچھ ہے تو بال بچوں کے ساتھ, پھر میرو کی ہاں کچھ ہے, ہمارے اخلاق کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, ہمارے اخلاق میں للہیت بہت تلاش کرنی پڑتی ہے, مل نہیں پا رہی, کیا کریں. اب دیکھو نا, ہم اپنے اسلامی بھائی کو یا عام آدمی کو, جی جی جی جی جناب, انشاءاللہ انشاءاللہ, ایمانداری سے بتائیے کیا امی جان کے ساتھ یہی انداز ہے؟ میں نے تیرے کو بولا تھا استری کر کے رکھتے, رو گئی نا میرے, امی تو میرا خیال نہیں رکھتی, یہ انداز ہوتا ہمارا, امی کو تو بولتے ہیں, آپ عوام کو جی جناب بولتے ہیں. وہ تو کا عرف ہے, اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی توہین ہے یا گناہ اور حرام ہے, لیکن کبھی چوٹ لگانے کے لیے کیا کروں, آپ بول تو سکتے ہیں, ہم آپ کا رواج ڈالیں, جی جناب کا رواج ڈالیں, اب گھر میں ہمارا باہر اخلاق اتنا اچھا تو گھر میں کیوں نہیں ہے, اس کا مطلب مخلص نہیں ہے, نہیں ایسا تو کہ باہر والوں میں ہم مطلب یعنی کہ اچھے لگیں, ہماری عزت ہو, واہ واہ ہو, ہمیں لوگ ملنسار, خلیق, با اخلاق, تصور کریں ہماری عزت ہو, شہرت ہو, واہ واہ ہو, کہیں اس لیے بھی انداز نہیں ہے, جیسے گاہکوں کے ساتھ انداز 100% مفاد پرست عموماً. تو ایک اگر اس نے کپڑے کا بیچارے نے بولا تو 10 تھان اس کے سامنے ڈھیر لگا دیے اور وہ چائے بھی منگوا لی, اور اب جناب وہ اس کی مزہ لے جو نہ لے. دکاندار کی جب نے مثال دینا ہوگا, یہ تو ایک ایسا واضح فرق اس کا نظر آتا ہے بعض اوقات, شاید دکاندار کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ جیسے گاہک سے بات کر رہا ہے, جسے آپ نے بھی فرمایا جی جی جی, اب اسی وقت جب گاہک نے کہا نا کہ یہ چاہیے, اوئے چھوٹے او ولیا, اب ادھر یہ بالکل ہاتھوں ہاتھ جو اس کا جو دو رخا پن جو ہے نا, دو انداز, جب گاہک سے تو ابھی جب اس کے آدمی کو جب یہ کہے گا اب تو وہ نظر نہیں آتا, وہ تھان وہ لیا یہ لیجیے, اب یہ فوراً یہ اتنی جلدی چینج ہے, ابھی کچھ ہے ہاتھوں ہاتھ ہے بالکل ہاتھوں ہاتھ, مطلب وہ جیسے آپ فرما دیں میں نوٹ کرتا ہوں, اگر نوٹ کرنے والا ہو اور اگر اس نے نیت کی ہوگا میں کسی باخلاق دکاندار سے سامان خریدوں گا شاید وہ تو کھڑا ہو کر چلا جائے گا, تھان دیکھے گا بھی نہیں, یار یہ تو ہاتھوں ہاتھ اس نے بتا دیا کہ میں کیا کرتا ہوں. بہرحال یہ کہ جس کے جیب میں نوٹ ہے اس کے ساتھ جی حضور یہ انداز ہے, اور جس کے قدموں تلے جنت ہے اس ماں کے ساتھ وہ جھاڑ جھپٹ کتنی بڑی محرومی ہے, بدنصیبی ہے, اللہ خوشامد ماں کی کرنی چاہیے, چاپلوسی ماں کی کرنی چاہیے, جی جناب ماں کو کرنا چاہیے, جی حضور ماں کو کرنا چاہیے, یہ جنت دلوائے گی, یہ گاہک دے گا دے گا تو کیا چند سکے ہی دے کے جائے گا اور کیا دے گا, اور وہ بھی روزی کا تو اللہ تعالی رزاق ہے, وہ تو ہمارا ایمان عقیدہ ہے, وہ دیتا بھی ہے, لیکن ہم افسوس, چلو گاہک کے ساتھ ہی اس نے سلوک کرے, تو جیسے کہ ملازمین کے ساتھ بھی رویہ اس نے سلوک والا ہی ہونا چاہیے, ماں باپ کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے, عام اسلائے بھائیوں کے ساتھ بھی, ہر ایک کو اس کی کیٹیگری جو ہے وہ انزل الناس منازلہم کے پیش نظر کہ لوگوں سے اس کی منزلوں اور منصب کے مطابق سلوک کرے پیشہ, ہمارے پاس ایسا نہیں ہے افسوس. اللہ میرے اعلی حضرت کا صدقہ دے دے ہم کو جشن ولادت اعلی حضرت کے صدقے میں, اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مرکز کی طرف سے پیش کردہ مدنی انعامات میں جو ایک دن کے بچے کے ساتھ بھی آپ جناب سے بات کرنے کا مدنی انعام ہے, اللہ اس پر عمل کرنے کی سعادت. آمین. بات چلی ماں کی تو کیا اعلی حضرت کا اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا انداز تھا اطاعت کا, فرما برداری کا, ماں کو راضی رکھنے کا کچھ ایسا انداز؟ بالکل تھا, جب حج کے لیے جا رہے تھے, ایک حج تو کر چکے تھے, فرض ادا کر چکے تھے, دوبارہ جب جا رہے تھے تو ماں سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے, فرماتے کہ میں نے قدم بوسی کی ماں کی, قدم چولہے ٹی ہوئی تھی امی, قدم بوسی کی اور پھر میں نے عرض کیا کہ میں سرکار میں حاضر ہو رہا ہوں بارگاہ رسالت میں مدینے جا رہا ہوں. تو ماں نے دعائیں دے دی تو میں پھر الٹا چلتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل گیا. ایسا جو یاد پڑتا ورز کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ امی کو پیٹ نہیں کرتے تھے اعلی حضرت, ہے نا, یہی آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو یہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں الٹے قدم پلٹ آیا. غالباً اس طرح لکھا ہوا ہے, کسی کو بھی یاد نہیں ہے ملفوظات میں اعلیٰ الٹے چل کر, ہے نا. تو اس سے پتا چلا کہ ماں کو اعلیٰ حضرت پیٹ نہیں کرتے تھے. ہم تو ماں کو بولے ماں پیٹ دباتے تو پوری پوری پیٹ سونپ دیتے, ماں اسی لیے رہ گئی ہے. ماں تو ماں کے قدم نیچے جنت ہے. وہ در مختار کے حوالے سے باہر شریعت میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر شریعت مولانا شاہ محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ یعنی جنت کے دروازے کو بوسا دیا. تو جس کی ماں زندہ ہے اس کے لیے تو یہ سعادت مطلب مدینہ مدینہ سعادت ہے, اس کو تو ضرور حاصل کرنا چاہیے. وہاں کیا بات اعلی حضرت کی, وہاں کیا بات اعلی حضرت کی, وہاں کیا بات اعلی حضرت کی, مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا. خدا کا دیوانا کیا آپ نے اپنے ان اشعار میں لکھا عالم دین صاحب تقویٰ, واہ کیا بات اعلی حضرت کی. تو عالم دین اور صاحب تقویٰ ان دونوں کو جو آپ نے ساتھ ملایا ہے اس سے کچھ وضاحت فرمایا. عالم بارہ کیسے تھے عالم بارہ ویسے کرامت آپ نے بھی بیان کی اعلی حضرت امام اہل سنت کی ماشاءاللہ. ماں کے ساتھ جو ان کا ایک انداز تھا, ایک شخصیت ہوتی ہے جس کے اندر کئی پہلو ہوتے ہیں, کوئی کسی کے کس پہلو سے متاثر ہوتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ اعلی حضرت کے گویا کہ سیرت کے ہر پہلو سے متاثر ہیں. تو اس میں جیسے ماں باپ کے والدین کے ساتھ بچوں کے ساتھ شفقت, ایک اخلاق جس کو گھر کے اندر ایک کامل فرد کہیں, ایک باعمل فرد کہیں, وہ آپ نے بیان کیا. پھر ایک ولایت میں جیسے ایک ہوتا کہ کرامت ہوتی ہے, تو کرامت بھی آپ نے بیان کی ماشاءاللہ. لیکن اب ایک عالم باعمل صاحب تقویٰ کے حوالے سے کہ ایک یہ ایک ایسی شخصیت تھے جو عالم باعمل صاحب تقویٰ تھے, اس کے بارے میں کیا ارشاد؟ ان کے تقوی کی تو پوزیشن یہ تھی کہ صحیح بات ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جاتا. میں نے ان کا ایک مکتوب پڑھا اعلی حضرت کا, جو تو پوزیشن یہ تھی کہ صحیح بات ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جاتا. میں نے ان کا ایک مکتوب پڑھا اعلی حضرت کا جو کسی نے کسی کو آپ نے تحریر فرمایا تھا. وہ کوئی صاحب شاید وہ حکمت جانتے ہوں گے حکیم صاحب ہوں گے تو ان کو لکھا ہوگا کہ آپ فلاں وہ دوا کھا لیں حکمت کی. اعلی حضرت نے ان کو لکھا کہ ان میں تو کیا کیا نسخہ ہے. اب وہ جو نسخہ ان سے منگوایا اب وہ نسخے میں بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جو حرام تھی. تو یہ اس سے اندازہ لگایا کہ ہم جیسے دیسی دوا پیتے ہیں یہ تو چلو انگریزی دوا تو ہی بدنام کہ اس میں الکوہل ہوتا ہے. تو الکوہل کے لیے بہرحال اب علماء نے وہ ضرورت کی وجہ سے پینے کی کچھ علماء نے اجازت دے دی ہے. اب یہ جو دیسی دوائیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں بالکل پاک صاف ہوتی ہے ان میں بھی لفڑے ہیں. ان میں ایک تو چیز اس نسخے میں غالباً یاد پڑتا یہ لکھی تھی کہ وہ انسانی بال بھی اس میں ڈالا جاتا تھا کترا ہوا انسانی بال. حالانکہ انسانی بال حرام ہے کھانا ناپاک نہیں ہے حرام ہے. اور بھی بعض چیزیں اس میں سے لکھی ہوئی تھی نسخے میں. یہ میں میرے حالات ہوتے ہیں ہم کو اگر کوئی دیسی دوا دے کھانسی کا شربت دے دے دیسی ہم نے کون سا اس کو سوچا ہے دیسی ہو یا ولائتی ہو ہم نے تو اس کو پینے سے کام ہے ہم کو جلدی جلدی وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اعلی حضرت دوا کو بھی ٹچ نہیں کرتے تھے جب تک اس کی تہ میں نہ چلے جائیں کہ اس دوا میں کیا کیا ڈالا ہو. تو دوا میں عام طور پہ جیسے کہ پانی ہوتا ہوگا تو شہد بھی ہوتا ہے عام طور پہ مٹھاس دوا میں ہوتی ہے تو شہد ہوتا ہوگا پھر وہ اجوائن تو پھولاں تو پھولاں یہ ہزار قسم کی جڑی بوٹیاں آتی ہیں. لیکن اس میں بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں جیسے بعض جانوروں کے اجزاء ڈالے جاتے ہیں دیسی دوا میں. ہر دیسی دوا میں نہیں ہومیوپیتھی کی دوا میں بھی جانوروں کے اجزاء بھی ڈالے جاتے ہیں. مثلا شہد کی مکھی یا یہ اپنے لال بیگ ہومیوپیتھک میں ڈالا جاتا ہے دمے کی دوا میں. اس کے علاوہ میں نے وہ دواؤں کی جو پنساریوں کی دکان ہوتی ہے اس پر میں اپنے لیے جب لینے گیا تھا کچھ جڑی بوٹیاں تو وہاں میں نے دیکھا ایک جار میں برنی اس میں وہ ریگ ماہی سوکھی ہوئی اس میں پیٹ صاف کر کے وہ جانور ہے وہ چھپکلی سے بڑا ہوتا ہے سانڈے آپ نے دیکھا ہوں گے سانڈے سے ملتا جلتا ہے ایک ریگ ماہی یا خدا جانے اس کا نام سانڈا بھی وہی ہو لیکن وہ سانڈے سے چھوٹی تھی لیکن تھا وہی چار پاؤں والا حشرات الارض جس کو بولتے وہ جانور تھے بالکل سوکھے ہوئے نمک لگائے ہوئے یا ویسے ہی سوکھے ہوئے کٹے ہوئے وہ تھے. تو وہ بھی مطلب وہ شاید کسی نے لیا بھی اس سے کوئی حکیم صاحب آتے تھے لینے کے لیے. میں ان دنوں وہ آملہ ایئر ہوئل بناتا تھا گھر میں بناتے تھے جڑی بوٹیوں کا تیل ابال کے بناتے تھے میں بیچتا تھا اس کو. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جانور بھی وہاں بکتا تھا جو وہ لوگ دواؤں میں اس کو ڈالتے تھے. تو اس طرح کے اور مختلف جانور تو جانوروں کی دوا بنتی ہے دواؤں میں پیشاب ڈالا جاتا ہے انسانی اچھا بڑا پیشاب یا اور جو مردانہ چیزیں ہوتی ہیں بعض جس کا نام نہیں لے رہا میں تو اس طرح کی چیزوں کی بھی دوائیں بنتی ہیں. لیکن ہر دوا میں یہ چیز نہیں ہوتی یہ ذہن رکھیں کہ جو دوا ہم نے لی دیسی بغیر تحقیق کے اس کا استعمال جائز ہے کنفرم نہیں ہے اس میں یہ چیز ہے ہی ہے اور ہر دوا میں ڈالی جاتی ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن ڈالی جاتی ہیں چیزیں. اب یہ کہ دیسی دوا بھی خطرناک ہوتی ہے ہومیوپیتھک کی دوا بھی خطرناک ہوتی ہے ان مانوں کا جو تقویٰ کرنا چاہے اس کے لیے بڑی مطلب ہے کہ اس میں وہ حد بندیاں ہیں پیچیدگیاں ہیں. اور یہ انگلش دوا میں تو ویسے الکوہل ہے تو اب چونکہ بعضوں نے اس کو اچھے علماء نے اس کو جائز کہا ہے تو مجبوراً آدمی استعمال کر لے ایسی صورت ہے. یہ تھے میرے اعلی حضرت. یہ اعلی حضرت کے مکتوب سے تو پتا چلا نا انکشاف پر کہ یہ دیسی دوا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر میں نے تو یہ مکتوب پڑھنے سے پہلے ہی وہ دیکھا ہوا تھا. یہ تو اس طرح مطلب ہے کہ بہت ساری چیزوں انسانی اعضاء سے بھی دوائیں بنتی ہیں وہ بلکہ تو عجیب وہ مومیائی پڑھا ہے لغت میں کہ وہ پہلے زمانے میں اس طرح ایک بچہ پالتے تھے جس کے بال بھی بھورے آنکھیں بھی بھوری اس طرح کا. وہ بچہ پال کے جب وہ بچہ جو ہوتا تھا یہ 18 سال کا جوان ہو جاتا تو اس کو یہ کس طرح سے پکڑ دکڑ کے وہ ایک ڈرم میں کھڑا کر دیتے, اس ڈرم کو شہد اور مختلف ادویات اس میں ڈال دیتے اور اس کو زبردستی دبا دبو گے اس کو پیک کر دیتے ڈرم کو اور اس کو تاریخ لکھ دیتے. تاریخ لکھنے کے بعد 120 سال کے بعد ڈرم کو کھولا جاتا. 120 سال کے بعد کون کھولے تو وہی آنے والی نسلیں جو بھی ہے, پہلے عمریں بڑی بھی ہوتی تھی تو اس طرح 120 سال کے بعد وہ کھولتے تھے تو وہ اس میں جو کچھ اس کا جو معجون بن جاتا اس کو مومیائی بولتے. تو وہ مومیائی یا مومیائی یہ دوا تب بڑی کام کی ہوتی تھی اور جو اعضا اس کے اس لڑکے کے ہوتے اندر وہ اعضا اسی عضو کی دوا میں بڑے مؤثر مانے جاتے تھے. تو اس طرح مطلب کہ طرح طرح کا اس میں بھی یعنی کہ یونانی دواؤں میں اور بعض دوائیں ایسی ہیں کہ جس میں ایک قوم جو ہے وہ ایک مخصوص جانور کا پیشاب بطور تبرک ڈالا کرتی ہے. یہ بھی ایک سنی تھا نہیں ہے کہ ایسا سنا ہوا ہے تو وہ احتیاطن میں اس کا نام نہیں لیتا. کبھی علاج جو کرنا اور آدمی کو جس سے بن پڑے نا اس کو تو کرنا چاہیے علاج بالغذا. کہ بعض غذائیں ایسی ہیں جس سے وہ بیماریاں دور ہوتی ہیں, اس سے کئی بیماریاں کئی مطلب غذائیں ہوتی ہیں اور یہ جو غذاؤں کے ماہر ہوتے ہیں نا وہ یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اچھا آپ کو بھائی فلاں بیماری ہے تو اس کے لیے فلاں غذا لے لو, فلاں کے لیے فلاں غذا لے لو, یہ صورت ہو سکتی ہے. اسی طرح پرہیزی کرنے سے بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. جن بیماری جو بیماریاں دواؤں سے نہیں جاتی وہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ پرہیزی سے وہ چلی جاتی ہے تجربہ الحمدللہ. تو اس لیے وہ پرہیز کرے آدمی, کم کھائے, پیٹ کا قفل مدینہ لگائے اور ہر غذا آنکھیں بند کر کے نہ کھا ڈالے, احتیاطیں کرے, صفائی رکھے دانتوں کی صفائی اور نہانے کا اہتمام رکھے. مثلا اگر روزانہ جو روزانہ نہائے وہ بھی کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. تو اس طرح ترکیبیں بناتا رہے تو پھر کبھی تو دواؤں کی کم ضرورت پڑے گی. جتنا اپنے آپ کو بچائے گا پھر بھی خیر دواؤں سے بچ نہیں سکتا, آدمی بیمار ہو ہی جاتا ہے لیکن نسبتاً کافی فرق پڑ جائے گا. مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں, ہمارے ہاں تو غذاؤں کا استعمال درست نہیں ہوتا, پھر غذا استعمال کرنا نہیں آتا یا آتا ہے تو ہرس مانے ہو جاتی ہے, نفس اڑی کر جاتا ہے تو اس غذا کو ہم درست انداز میں استعمال نہیں کر پاتے. اب مثال کے طور پر آپ دیگ کا کھانا کھائیں, دیگ کا کھانا گھر کے پتیلے کا کھانا, دیگچی کا کھانا گھر کی, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بہت سارے مسالے ڈال کر وہ ٹیسٹی بناتے ہیں, گھر کا ایسا ٹیسٹی ہوتا نہیں ہے. وہ دیگ کا ٹیسٹی ہوتا ہے, شادیوں میں جو ہوتا ہے وہ زیادہ کھایا جاتا ہے گھر کے مقابلے میں. ایک تو وہ تھوڑا بھی مضر تھا, یہ زیادہ کھایا گیا, پھر اس میں ٹھنڈی بوتل پی لی یا وہ ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی اس میں پیتے ہیں, خوب ٹھنڈا پانی. سر ایک وہ ٹھنڈا اگر کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پیا جائے تو وہ ہاضمے کو بالکل ڈسٹرب کر دے گا, کیونکہ کھانا آپ کو پتا ہے کہ گرمی سے پکتا ہے. اگر آپ کے چولہے پر دیکھ کے چڑھی ہو, اوپر پنکھا چل رہا ہو تو کھانا بہت دیر میں پکے گا, لیکن وہ جو چولہے کی لو ہے اس کو یہ ہوا پنکھے کی آ رہی ہے اس کو نیچے کی طرف دھکیلتی رہی ہے تو اوپر کی طرف گرمی نہیں پہنچے گی. بہت دیر کے بعد کہیں جا کر وہ دیکھ کے پکے گی. تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچن میں کسی کے بھی آپ نے پنکھا چلتا ہوا اس وقت نہیں دیکھا ہوگا جبکہ چولہا جل رہا ہو, دیگ کی چڑھی ہوئی ہو. غالباً اگر نوٹ نہیں گیا نوٹ کر لینا کہ وہ آگ کو کام نہیں کرنے دیتا پنکھا جو ہے. تو ٹھنڈا پانی وہ ہاضمے کو, نظام انہضام کو وہ ڈسٹرب کرے گا, درست نہیں کرنے دے گا تو پیٹ پھر خراب ہوتا رہے گا. ایسے کئی مریض میں نے دیکھے بولتے ہمارے کو یوں ہوتا ہے پیٹ یوں ہوتا ہے ہضم نہیں ہوتا کچا نکل جاتا ہے تو فلاں ہوتا ہے ہضمہ خراب ہی رہتا ہے. تو جب ان کو کھانے کا اپنے پوچھیں گے نا تو پھر وہ میرے سے دوکر چھپاتے ہیں اکثر بےچارے صحیح بتا نہیں پاتے لیکن بعض اوقات میں خود ہی انٹرویو لے لیتا ہوں تو پتا چل جاتا کہ یار بےچارے ربڑ کے پیٹ میں تم پتھر ڈالتے ہو تو کیا کرے گا ڈسٹرب نہیں ہوگا تو طریقے سے سلیقے سے اگر حسب ضرورت کھاؤ گے تو انشاءاللہ یہ میدا کام کرے گا ورنہ اب بھی تو خالی ڈسٹرب ہے پھر پورا آپ کو ڈسٹرب کر کے بستر پہ ڈال دے گا اس نے یا موٹا اتنا کر دے گا کہ دروازے میں پھنس جاؤ گے. بات ہوتے ہیں بےچارے چلنے سے بیزار ہوتے ہیں کھائے بھی گھر سے رہا نہیں آتا چباتے بھی پورا نہیں ہے وہ جو آتما ہے وہ ڈالنے والا ہوتا ہے کلی اختیار اپنے پیٹ کو دے رکھتے ہیں پھر وہ بےچارے طرح طرح کی بیماریوں سے وہ دو چار ہوتے ہیں لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بدن غذاؤں کے بغیر بھی بڑھ جاتا ہے. یہ بھی سنا ہے کہ وہ بےچاروں کا کسی وجہ سے تو ہو سکتا ہے کوئی اور ایسے امراض بھی ہوتے ہیں جس سے بدن پھولتا ہو تو اس لیے کسی پر بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کھا کھا کر اس نے اپنے آپ کو تنو مند کر رکھا ہے موٹا کر رکھا ہے. یا اگر کسی نے خوب کھایا بھی ہے تو وہ بھی جائز حلال غذا اگر کھاتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کو کوئی حکم کیا لگائیں گے علماء نے تو لگایا نہیں. البتہ بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ اتنا کھا لیا کہ اب مزید کھائے گا تو ظن غالب ہے کہ بیمار ہو جائے گا تو اب مزید کھانا حرام یہ لکھا ہے. بیمار ہو جانے کا ظن غالب تو یہاں آدمی غور کر لے کہ میں اس سے موٹا ہو جاؤں گا تو موٹاپا موٹے کو لوگ ڈر کے مارے صحت مند بولتے ہیں اس کو اچھا لگانے کے لیے لیکن صحت مند ہوتا نہیں بیمار ہوتا موٹاپا خود بیماری ہے شاید اچھا لگانے کے بولتے ہیں جیسے ہمارے یہاں نابینا کو حافظ صاحب بولتے ہیں حالانکہ اس کو ایک آیت بھی نہیں آتی ہوگی لیکن حافظ جی شاید اچھا لگانے کے لیے. تو اس لیے اگر یہ موٹاپا کھانے سے آ رہا ہے تو یہ ہے تو مرض اور دوسرے امراض کی یہ امی جانے بہت سے امراض کو یہ پرورش کرتا ہے تو اس طرح پتہ نہیں اس کو اس طرح اب بھی کھائے جانا کہ پتا ہے کہ بیماریاں ہو رہی ہیں ظن غالب ہے تجربہ بھی ہے کہ میں یہ کھاؤں گا تو میں بیمار پڑوں گا اور مجھے مطلب موٹاپا آئے گا مجھے یہ تکلیفیں شروع ہو جائیں گی. اب اس پر حکم شریف کو علماء سے دریافت کرنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں تو اس معاملے میں تشویش میں ہوں کہ شاید مطلب جبکہ وہ ظن غالب آ جائے کہ میں یہ کھاؤں گا تو بیمار پڑوں گا تو ہو سکتا ہے کہ علماء اس کو اب جو کھائے گا یہ اس کو ناجائز کہے کیونکہ پتہ ہے اب ہاتھ آگ میں ڈالوں گا تو جلے گا تو ہاتھ میں آگ ڈالنا ناجائز ہے کہ اپنے آپ کو ایزا دینے کی اجازت نہیں ہے. ہم پورے کے پورے اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں کلی اختیارات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم فرمایا ویسے ہی اپنے وجود کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے حکم سے ہٹ کر ہم تصرف نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عزب جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو اعلی حضرت کی حکمت پر وہ واقعہ جو بیان کیا حکیم صاحب نے تو کیا عالم حکمت جانتا ہے کیونکہ اعلی حضرت اس انداز سے ہر آدمی تو نہیں پوچھے گا کہ اس میں کیا ہے ٹیبلٹ کے اوپر بھی بعض کا لکھے ہو دوائی کے اوپر بھی لکھا اس میں یہی ہے تو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے اندر یہ جو دس قسم کے اندر یہ جو دس قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ کیا چیز ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا کسی کو یا حکیم صاحب کو یہ کہنا کہ آپ مجھے بھیجیں گے اس میں کیا کیا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اس معاملے میں بھی معلومات ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو ایک تو یہ آپ سے سوال کرنا تھا کہ اعلیٰ حضرت یہ بھی جانتے تھے اور یہ بھی ہے کہ کیا اعلیٰ حضرت تعویذات بھی دیتے تھے یعنی کیا اعلیٰ حضرت حکمت بھی جانتے تھے روحانی طبیب بھی تھے اور یہ چیزیں بھی ان کی شخصیت یا سیرت کا کوئی حصہ ہیں. اعلیٰ حضرت تھے نا وہ کیا کہنا یہ حرفن مولا جس کو ہم بولتے ہیں تو یعنی ایسے سے علوم جانتے تھے کہ اس کا مطلب اب ہمارے دور میں اس کا سلسلہ نہیں رہا ایسا علم اب اس دور میں تو خیر میں نے نہ دیکھا نہ سنا ہو تو شاید وہ سورج ہو اور روشنی نہ پہنچے ہم تک یہ ممکن نہیں ہے تو ایسا کوئی عالم اعلی حضرت کے پائے کا اس وقت روئے زمین پر کوئی ہو ایسا لگتا نہیں ہے. سر اپنے کو تو پتہ چل جاتا, روشنی مل جاتی. تو حکمت بھی اعلی حضرت جانتے ہوں یہ سمجھ میں آتا ہے, یا حکمت کے بارے میں ضروری معلومات تو اعلی حضرت کو ہوں گی, جب ہی تو پوچھا تھا کہ نسخے میں کیا کیا ہے. خود مطلب نہیں فرماتے تھے, یہ ان کی سیرت میں نہیں لکھا نا ان کو اتنا ٹائم کہ وہ دواخانہ کھول کے بیٹھی ہیں. تو اعلی حضرت تو بس اعلی حضرت تھے, اور اس پر حکمت پر آپ کو یاد آئی بات کہ اس کا راوی بھی شاید میں ہی ہوں اس واقعے کا. ناول سمی کے پہلے کسی کوئی کتاب کتابت کے لیے اسلائی بھائی ہمارے جو اس وقت کے میرے دوست ہوتے تھے, اسلائی بھائی کی اصطلاح نہیں ہوتی تھی, وہ جاتے تھے کسی کاتب کے پاس. وہ کاتب جو تھا وہ بوڑھا آدمی تھا, اس نے اپنا قصہ بتایا کہ اسے اعلی حضرت ہی کی کوئی کتاب, یا وہ میرا خیال ہے وہ دل کی آشنائی, ان دنوں ہم نے ان سے کتابت کروائی تھی غالباً. پھر اسی میں ایک واقعہ وہ جو حکیم وہ کاتب نے سنایا تھا وہ میں نے اپنے انداز میں لکھ کر اس میں آخر میں شامل کر دیا تھا. وہ الگ سے دل کی آشنائی علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, اس کے آخر میں وہ دل کی آشنائی یا ابتدا میں میں نے ڈلوا دی تھی. تو شاید یہ اسی کے درمیان بتایا تھا انہوں نے, تو میں نہیں تھا کاتب کے پاس گیا, اس طرح بھائیوں نے بتایا, ان کے ذریعے پھر میرا بھی بنا. تو وہ بھی کئی کتابوں میں یہ قصہ مجھے نہیں ملا. تو جو سیرت لکھتے ہیں اب ان کو ہر واقعہ تو ملتا نہیں ہے, بہت سارے ہزاروں اس کے مطلب کے دیکھنے والے ہوتے ہیں. تو وہ کچھ اس طرح کا قصہ تھا کہ اس نے جو میں اپنی یادداشت سے عرض کر رہا ہوں کہ کاتب نے بتایا کہ ہماری والدہ جو تھی یہ دماغی توازن ان کا چلا گیا تھا, اور یہ بہت بے قابو رہتی تھی, بہت گالیاں بکتی تھی, زنجیروں میں ان کو باندھنا پڑتا تھا. ان کو ہم نے بڑے علاج کروائے لیکن ان کا دماغ ٹھیک ہوتا نہیں تھا. پھر ہم نے یہ سنا کہ بریلی شریف میں بزرگ ہیں وہ ٹھیک کر دیں گے اس کو. ہم سفر کر کے کہیں کسی اور شہر سے سفر کر کے کسی طرح باندھ بوند کے اپنی امی کو ہم لوگ لے گئے ان کے پاس, بلکہ وہ کاتب شاید اس وقت چھوٹے تھے, ان کے والد صاحب لے گئے, یہ خود ساتھ تھے. ابھی میں بھول گیا ہوں, ہے واقعہ تو بہت پرانا ہے, اس لیے ان دنوں تو حالات کے کافی بری دن زندہ تھے جن دنوں کا یہ واقعہ ہے. میرا لڑکپن تھا, جوانی تھی میری, کہا کہ ہم امی کو لے گئے, اب چلو میں کاتب کو زندہ تصور کر کے عرض کرتا ہوں کہ ہم امی کو لے گئے اور زنجیروں سے باندھ رکھا تھا ہم نے. اب وقت جب ہوا عصر کے بعد کا حالات کا وقت تھا, تشریف فرما ہوتے تھے ملاقات کے لیے, تو کسی کمرے میں امی کو ٹھہرایا ہوا تھا اور ایسا کچھ معاملہ تھا, اور امی بیچاری گالیاں وغیرہ دے رہی تھی, اپنے آپ میں تو تھی نہیں. پھر اعلی حضرت تشریف لے آئے اور وہ ایک دم خاموش ہو گئی. تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ آپ کیا چاہتی ہیں, اس طرح کا کچھ وہ گفتگو فرمائی. وہ غالباً بالکل ایسی کری منظر بڑھیا ہوں گی, تو ایسا اس نے کہا کہ میں جو کہوں گی وہ کر دکھاؤ گے, آپ کہیں تو صحیح. تو اس نے کہا کہ مجھے حضرت علی کا دیدار کرنا ہے. تو اعلی حضرت کے جو چادر مبارک شاید شانے پر تھی یا سر اقدس سے اڑی ہوئی تھی, وہ چادر ایک دم آپ نے اپنے چہرے پر ڈال لی اور پھر ہٹا دی. تو اعلی حضرت نہیں تھے, یہ مطلب اس وقت کوئی اور بزرگ کھڑے تھے, تو وہ جو بھی موجود تھے ان کے وہ یہ ذہن میں آیا کہ یہ حضرت علی کھڑے ہوئے کرم اللہ تعالی وجہ، اور وہ کاتب کے بقول کہ میرے والد صاحب نے خواب میں مولا مشکل کشا کی زیارت کی ہوئی تھی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، تو انہوں نے بھی بعد میں تصدیق کی کہ جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ وہی تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم. تو اس طرح کچھ لمحے مولا مشکل کشا وہاں اپنے جلوے لٹاتے رہے، پھر مولا مشکل کشا نے اپنی چادر جو دی وہ چہرے پر ڈالی، اور جب ہٹائی تو اب اعلی حضرت کھڑے مسکرا رہے تھے. پھر اعلی حضرت نے کچھ دو یا تین پوڑیاں دی کھانے کے لیے، وہ اس دوا کی یہ حکمت پر جو آپ نے فرمایا نا، وہ دو یا تین پوڑیاں دی اور کہا ایک ڈوز تو ابھی دے دو ان کو، ایک اس کو خوراک بولتے ہیں لیکن انگریزی سمجھنے والے اس کو ڈوز بولتے ہیں، تو ایک خوراک یعنی ایک ڈوز ابھی دے دو. چنانچہ ہم نے وہ ڈوز ان کو کھلا دیا، کافی سکون ہوا. پھر بولا ایک گھر پہ جا کر کھلا دینا، پھر گھر پہ جا کر بھی ہم نے ایک ڈوز دیا ان کو. تو ہماری امی ایسی صحیح ہو گئی جیسے کبھی پاگل ہوئی ہی نہیں تھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ سے، جس نے دیکھا عقیدت سے، قلب کی آنکھ سے، محبت سے، مرحبا مرحبا پکار اٹھا، الحمدللہ عز و جل، ذکر رضا جاری ہے اور اللہ نے چاہ تو جاری رہے گا، فیض رضا جاری ہے اور اللہ نے چاہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور امیر اہل سنت سے ہم امام اہل سنت کی سیرت کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے انوکھے انوکھے مدنی پھول دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے امیر اہل سنت نے ابتدائی پر بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا وصف تھا اور بہت نمایاں وصف تھا جس نے آپ کو بہت زیادہ شہرت بھی دی، وہ تھا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ایسی عقیدت و محبت تھی آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے، ایک ایسا انداز تھا آپ کا، اور ان کیفیات کو آپ کی سوچ کو آپ نے اشعار میں بند کیا ہے. فتوا بھی ہیں آپ کی، عبارتیں بھی ہیں آپ کے، رسالے بھی ہیں، لیکن ایک شعر ہوتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ ایک معنی ہوتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے شعر کے اندر. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے عقیدت محبت رکھنے والا ایک اعلی حضرت کا کلام ہے، آئیے اس کلام کے چند اشعار سنتے ہیں، پھر دوبارہ میرے سننے سے اعلی حضرت کی سیرت کے مدنی پھول ملیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ بہتر ہو کہ ظاہر ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ان کے اشعار سمجھنا بھی کچھ ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں سمجھاتے ہوئے جائیں یہ کیا جماتے ہیں ہنساتے ہیں رلاتے ہیں وہ روتی ہیں ہنساتے ہیں یہ شعر کیا تھا ہلتی نیو جماتے ہیں نیو کے معنی نیا ہلتی نہیں ہے ہچکو لے لیتی ہے ہاں یہ پایا ہو سکتا ہے بنیاد روتی آنکھ ہنساتے ہی ہیں یہ تو آسان ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے یہ ہمارے نعت خوان شاید اس کو کیا پڑھتے ہیں وہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے پڑھتے ہیں ہنس پڑے پڑھتے ہیں شاید ہیں ہنس پڑے ہنس پڑے تو ایک حکایت ہو گئی کہ وہ کسی واقعے سے اشارہ ہو گیا لیکن یہاں حکایت نہیں ہے بلکہ وصف ہے ایک صفت اعلیٰ حضرت کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑی یعنی ان کی تسکین اور تسلی اور ڈھارس کی شان یہ ہے کہ جن کو ڈھارس دیتے ہیں تو روتا ہو تو ہنس پڑتا ہے یعنی کہ وہ اپنے غم اس کے غلط ہو جاتا ہے غم غلط ہونا میں نے غم دور ہونا غم دور ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں کی تشریح سارے کے ملتی جلتی ہے روتی آنکھ ہنساتی ہیں سرکار جو ہے وہ روتے ہوں کو ہنساتے ہیں غم زدوں کو خوشیوں سے مالا مال کرتے ہیں روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں روتی آنکھ ہنساتے رنگے بے رنگ گوتا پردا رنگے بے بے رنگ گوتا پردا رنگے بے رنگ گوتا پردا دامن ڈھک کے چھپاتے چھپاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں لاکھ بلائے کروڑوں دشمن لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع تھا گلزار حبیب مسجد میں اور اس وقت غالباً امیر علیہ السلام شاید سفر مدینہ کا قصد تھا سفر مدینہ کا سفر آپ کو درپیش تھا اور ہفتہ وار اجتماع تھا اور یہ کلام امیر سنت نے پڑھنا شروع کیا تھا وہ یاد ہوگا کسی کو شاید اگر گلزار سچی بات سکھاتے یہ ہے اور اس وقت یہ شعر جب پر پہنچے تھے کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں تو اس پر بہت تکرار ہوئی اور وہ تکرار اس قدر بڑی بڑی شعر کی کمیل سنت جو ممبر پر آپ بیان کر رہے تھے, آپ نیچے تشریف لے آئے, اور حاجی مشتاق رحمت اللہ نے وہاں سے بھی کلام اٹھایا تھا. اس کیسٹ کا نام ہے درد مدینہ, یہ مقتۃ المدینہ سے یہ بیان آپ لے سکتے ہیں. اور واقعی اس بیان کے اندر درد مدینہ کا وہ ملتا ہے. اور بھائی یہ شعر جو پڑھا تو مجھے وہ اجتماع یاد آ گیا. تو یہ شعر جو ہے کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں, اس میں کیا مطلب ہمیں اسباق ملتے ہیں. ہم جو ہیں اب جان بوجھ کر دانستہ گناہ کر کر کے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا ہے, مگر یہ ہمارے آقا اتنے ہم پر مہربان ہیں, اتنی رحمت اور شفقت فرماتے ہیں کہ پھر بھی ہمیں سنبھالے ہوئے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے ہیں. باقی ہم اگر کسی کی نوکری کریں اور اگر تھوڑا بہت بھی 19-20 کریں تو سیٹ کار پکڑ کے روڈ پہ رکھ دیں, لیکن یہ وہ آقا ہیں کہ جو ہر صورت میں ہمیں نبھا رہے ہیں. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں تم پہ کروڑوں, ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے بناتے یہ ہے, کون بنائے بناتے یہ ہے. اتنا پاتے یہ ہے ساری کثرت, پاتے یہ ہے قصر دنا تک اس کی رتائی, قصر دنا تک اس کی رتائی, جاتے یہ ہے اور آتے جو پڑا گیا ہوگا, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے, مزدا رضا کا سنا تھا. وہ کون سا مزدا ہے؟ اللہ اللہ, تو بہت ماشاء اللہ اس میں تو بہت ڈیپتھ ہے, بہت گہرائی ہے. میرے آقا اعلی حضرت کو اپنے پیارے آقا مولا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کریمی پر کیسا اعتماد اور کیسا اعتقاد ہے اور اپنے آپ کو یہ ڈھارس دے رہے. ہوتا یہ ہے سب معاملہ حسن زن کا یہی ہے, کیسی ڈھارس دے رہے ہیں کہ رضا سے کہہ دو, اپنے تسلط سے اپنے آپ کو اس میں کہہ دو اپنے آپ سے کہ خوش ہو جاؤ, نہ صرف خوش ہو جاؤ بلکہ خوش رہو بھی, آئندہ بھی تم اس میں تشویش مت کرو, خوش ہو جاؤ خوش رہو. کہ مجدار رضا کا سناتے یہ ہیں کہ دیکھو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں تم سے راضی ہوں. یہ حسن زن کی بات ہے, یہ ایسے ہی حضرات کا حصہ ہے. بندہ ہو وہ بھی ہے نا اپنے تجھ سا سیاہ کار کون, ان سا شفیع ہے کہاں, پھر وہ تجھے کو بھول جائے, دل یہ تیرا گمان ہے, پھر وہ تجھے کو بھول جائے, دل یہ تیرا گمان ہے, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی مبارک سیرت کے چند مدنی پھول امیر اہل سنت سے ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اجتماعی ذکر و نعت کا یہ سلسلہ جاری ہے اور امیر سنت سے اب تک ہم نے اعلی حضرت کے جو سیرت کے چند پہلو سنے اس میں حسن اخلاق کا کچھ ذکر آیا, اعلی حضرت کی کرامت کا بھی ذکر آ گیا, پھر ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے عشق و محبت کا بھی کچھ ذکر چلا, ساتھ ہی اعلی حضرت کی حکمت علم اور اس طرح کے چند ایک سیدھا سیدھا مدنی پھول سامنے آئے. ابا آپ نے کچھ دیر پہلے غذا کے استعمال پر بھی کچھ مدنی پھول عطا کیے تھے اور اپنے جسم کے حوالے سے بدن کے حوالے سے اس کو کس انداز سے رکھنا چاہیے, اس پر غور و خوض کرنا چاہیے, ایسا ذہن دینے کی ہم نے کوشش کی. کچھ اعلی حضرت کے متعلق آپ نے سنا ہو کہ اعلی حضرت قلیل الغذا تھے, یا ان کی جسامت کے بارے میں اگر آپ نے کچھ سنا ہو بزرگوں سے یا کوئی ایسے آپ کے تصورات ہوں کہ اعلی حضرت کی خود مطلب کہ وہ کیا تھا انداز جس کو سیرت وہ ظاہری شکل و صورت یا جسم کے حوالے سے بدن مبارک کے حوالے سے آپ نے کس طرح کا بیان کریں گے. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان, یہ کافی قلیل الغذا تھے اور آپ کا جسم منور بھی بالکل یعنی کہ آپ خوش اندام تھے, اسمارٹ جس کو بولتے ہیں, نہ پیٹ نکلا ہوا تھا نہ کوئی موٹے تازے نہ مطلب یہ کہ لبڑ لبڑ کے چلتے ہیں, ایسے موٹا ہوتا لبڑ لبڑ کے چلے گا, بیٹھ کر کام کرنے کا زیادہ معمول نہیں تھا. تو کیا ہوا یہ تو گھنٹوں مکتوب کا جواب دینے لکھنے لکھوانا پھر وہ فتوا نویسی وغیرہ, تو بیٹھ کر کام کرنے سے عموماً جن کا بھی عموماً یہ جیسا کہ حساب کتاب ہوتا ہے تو بعض اوقات بات کریں تو یہ جواب تو ملتا ہے کہ ہمارا بیٹھنے کا کام بہت ہے اس وجہ سے ہی ہو. جیسے کھانے کا کیا تعلق, جس کا بیٹھنے کا اتنا کام ہو بہت اس کا پیٹ نہیں نکلے گا یا اس کا مسئلہ نہیں ہو جائے گا. تو آپ کی اطلاع کے عرض ہے کہ یہ میرے کتابیں جو اتنی الحمدللہ لکھی ہیں وہ بیٹھ ہی کر لکھی ہیں, کھڑے کر نہیں چلتے اندر لکھی ہیں, تو آخر میرا پیٹ بھی تو تلاش کرو کہاں ہے, الحمدللہ نارمل ہی ہے بیٹھ کر ہی لکھی ہیں. تو یہ ایک مطلب وہ نفس غالباً یہ کان میں بول دیتا ہے کہ بول دے کہ بیٹھ کے وہ باقی اس کی غذا دیکھو تو مطلب آپ سمجھ جاؤ گے. تو یہ خالی اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا ہوتے ہیں اس طرح کے وہ پیٹ باہر جن کا ہوتا ہے بےچارے ہو کہ ہمارا کام کیونکہ بیٹھنے کا اس لیے ہمارا پیٹ نکل رہا ہے, تو یہ جھوستے ہو اس کا پیٹ میں جو بھرے جاتے ہو آخر اس کا بھی تو کوئی فنکشن ہے کہ نہیں, پیٹ میں اس کا بھی تو حصہ ہوگا نا, وہ جاتا ہی پیٹ میں سارا, تو بیٹھنے سے پیٹ نہیں نکلتا جو میرا میں آپ کے سامنے ہوں. زیادہ تر یہ غذا کی اعتدالی اور کثرت بغیر چبائے کھانا کھا کے سو جانا, ایک تعداد ہے جو ہماری رات کو دیر سے گھر جا کر کھانا کھاتی ہے پھر وہ بستر پر آسن جماتی ہے, پیٹ اس سے بھی ڈسٹرب کھانا کھاتی ہے پھر وہ بستر پر آسن جماتی ہے, پیٹ اس سے بھی ڈسٹرب ہوگا. کھانا ایک تو اعتدال کے ساتھ ہو, دوسرا پیدل چلے, پیدل چلے گا تو یہ بہترین ورزش ہے, تو انشاءاللہ پھر آپ کا جسم جو وہ خوش اندام آپ رہیں گے. میرے آقا حضرت کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہ روزانہ ڈیڑھ سے دو بسکٹ تناول فرماتے تھے اور شوربہ استعمال کرتے تھے, کافی قلیل الغذا تھے. آپ کے ساتھ کسی نے اعتکاف کیا تھا چار دن غالباً, یعنی اعلی حضرت نے بہرحال اعتکاف انہوں نے چار دن اعتکاف کیا تھا کسی نے یا کچھ ایسا ہی تھا, تو وہ انہوں نے اپنا بیان دیا تاثرات کہ میں نے اعلی حضرت کو صرف ایک بار کھاتے دیکھا سارے دن میں, اور وہ بھی افطار کے وقت گھر سے پھرنی آتی تھی اور تھوڑی سی چٹنی ساتھ آتی تھی, میں سوچتا رہتا تھا کہ پھرنی اور چٹنی کا میل کیا ہے, چٹنی تو یار روٹی سے کھاتے ہیں پھرنی میٹھی ہوتی ہے اور چٹنی تو نمکین ہوتی ہے. میں نے پھر عرض کی کہ سرکار اس میں کیا حکمت ہے, تو فرمایا کہ وہ نمک سے اول آخر, نمک یا نمکین سے ابتدا یا ابتدا و انتہا کرنا یہ مستحب, تو اس لیے شروع میں پہلے تھوڑی چٹنی چکھ لیتا ہوں پھر پھرنی کھا لیتا ہوں پھر آخر میں تھوڑی سی چٹنی چکھ لیتا ہوں, کیونکہ نمک پیٹ میں چلا جاتا ہے تو نمک میں سے بھی 70 بیماریوں سے بچاتا بھی ہے, اول آخر اس طرح نمک کھائیں تو کھانے کے. تو بس اس کے علاوہ میں نے اعلی حضرت کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا, ان کا یہ بیان ہے. سحری کر لیتے ہیں تو سحری میں ہوں, ہماری طرح وہ کھجلے اور کھینیاں اور یہ پراٹھے اور ملائیاں تھوڑی ہوتی تھیں, یہ تو مطلب اس کو لوگ اگر وہ ہلکی غذا سمجھتے تو بےچارے وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں, تو پہاڑ سے بھی وزنی غذا ہے. یہ جو میں نے جن چیزوں کا نام لیا, ہمارا رمضانوں میں یہ سحری میں یہ چیزیں بہت استعمال کی جاتی ہیں جو کہ بہت وزن دار ہیں, ثقیل ہیں اور پیٹ کو بوجھل کر دیتی ہیں اور بہت زیادہ مطلب وہ مضر ہے. یہ وہ کھائے جو کسان ہو, اب تو کسان کو بھی شاید نہیں کھانا چاہیے, پہلے کسان خود ہل چلاتا تھا, اب ہل کی اس کی جگہ بھی مشین آ گئی, ہاں ٹریکٹر چلتے ہیں, لوڈنگ ان لوڈنگ جو کرتے ہیں نا وہ مزدور ٹرکوں پہ یا وہ جو بجری چڑھاتے ہیں, اب تو بجری بھی مشینیں چڑھانے لگی ہیں, تو وہ اس طرح کے جو مزدور ہوتے ہیں وہ اینٹیں پتھر ڈھوتے ہیں جو وہ اس طرح کی غذائیں کھائیں تو ان کو تو ہضم ہو جائیں گے, بغیر تو کیا ہم نے کھائی یہ غذا کھائی, مسجد چند قدم پر ہے تو وہ اسکوٹر کو کک ماری اور ٹر کر کے وہ نماز پڑھی, اگر ہر نماز کی شہادت ملی تو ورنہ فجر کی نماز گھر میں رات بھر جو گپے مارے تھک گئے نا, وہ فجر پڑھی جوں تو وہ ڈبک گیا بستر میں, اب یہ کہاں سب ہوگا جم جائے گا پیٹ میں. تو میں تو وہ کہا کرتا ہوں جس کو تجربہ ان کو دوستوں کو ہوا ہوگا یہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں کلینک میں بہت رش ہوتا ہے, میرا جو اپنا تجزیہ اس لیے کہ وہ 20 دن تک جو کباب سموسے اور پراٹھے پورے مال پورے کھائے جاتے ہیں وہ پھر وہ جمتے رہتے ہیں اندر سے بیمار کر دیتے ہیں. وہ کلینک میں بھیڑ ہو جاتی ہے, بخار وغیرہ چڑھتا ہے, کولیسٹرول لیول تو وہ عام MBBS ڈاکٹر اس کو چیک نہیں کرتا, نہ اس کا مشورہ عام طور پر نہیں دیتا, وہ نارملی وہ دوائیں دے دیتا ہے, بخار چلا جاتا ہے, پھر یہ کولیسٹرول پلتا رہتا ہے اور دیگر ٹرائگلیسرائڈز یا اور بھی قسم کی جو بیماری ہیں وہ اندر وہ اپنا رستہ کرتی رہتی ہے. اس کے بعد 2 مہینے کے بعد تو بقرعید آ جاتی ہے, پھر پیٹ کو کلی اختیارات مل جاتے ہیں. سارا سال تو 1-2 بوٹیاں کھانے کو ملتی تھی, مہنگائی بہت ہے, تو پھر وہ نلیاں تو جو بھی مطلب آیا وہ کباب سیخ کباب تو وہ ایک دم اوور لوڈ پیٹ ہو جاتا ہے. اتنا یہ چند روز میں گوشت کا استعمال ہوتا ہے, سارے سال میں اتنا نہیں ہوتا. تو پھر محرم جب آتا ہے نا, یہ آپ گور کنوں سے معلومات کر لینا, گور کنوں کی سیزن یہ محرم ہوتا ہے, قبر کھودنے والوں کا سیزن, لوگ مرتے بہت محرم میں. تو وہ رمضان کے کباب سموسے, مالپوڑے, پراٹھے, ملائی, ملائی جو ہے دودھ کا ست ہوتا ہے, وہ فل کولیسٹرول. پھر انڈے, انڈے کی زردی فل کولیسٹرول. تو یہ خوب, یہ انڈا بھی اچھا ہے, ملائی بھی اچھی ہے, پراٹھا بھی اچھا, ہر چیز اچھی ہے, لیکن کھانے کا حال ہونا چاہیے. اب بچے کے منہ میں آپ مطلب یعنی کہ مرچ مسالے والا نوالا کھلا دو دودھ پیتے بچے کو, پھر آپ تماشا دیکھتے رہو, ظاہر ہے کہ وہ بچہ اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا. تو ہم لوگ ان غذاؤں کے متحمل نہیں ہو سکتے, کہ ہماری مطلب زندگی کا انداز یہ, ہم پیدل چلتے بالکل نہیں ہے, کھا بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں, ہمارا ہضم ہوتا نہیں ہے. بہرحال یہ کہ پھر وہ دل کے امراض بڑھ جاتے ہیں, جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ محرم شریف غالباً یہ گور کنوں کا سیزن ہوتا ہے. تو ہارٹ فیل کے کیس آپ کو شاید محرم میں یعنی بقرعید کے بعد, بقرعید تا عاشورہ یا ان کے بعد محرم, سفر المظفر, ان میں لوگوں نے ترکیبیں بھی بنا لی ہیں کہ شادیاں نہیں کچھ نہیں, شاید اس لیے بھی ہو سکتا ہے ترکیبیں بن گئی ہوں کہ لوگ بیمار زیادہ ہوتے ہیں, وہ سموسے پکوڑے کھا کر اور یہ گائے کے بوٹے کھا کر بیمار ہو جاتے ہیں. آپ جس انداز سے فرما رہے ہیں, اب کھاتا ہے آدمی کے جیے, مطلب جیے گا کھائے گا تو کھانا حیات دیتا ہے, نہیں کھائے گا خوردن والا حساب, نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ کھاتا ہے تو آدمی جیتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کھایا تو مرا ہے, اس نے رمضان میں یہ لیا, اس میں یہ لیا, بقرعید میں یہ لیا, کھایا تو یہ محرم میں گیا, یہ کیسے مطلب اس کا تطبیق کیا کریں گے؟ تو محاورہ یہی ہے نا کہ وہ آج کل ہماری پوزیشن ہے زیستن برائے خوردن, یعنی زندہ رہنا کھانے کے لیے, ہم کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں, زندہ ہیں, ورنہ حقیقت یہ کہ ہونا یہ چاہیے خوردن برائے زیستن, یعنی کھاؤ زندہ رہنے کے لیے, نہ کہ زندہ رہو کھانے کے لیے. ہمارا معاملہ ہے الٹ. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر نعیمی کے حوالے سے سیرات الجنان غیر مطبوعہ میں ہے کہ مچھر بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے, مچھر کھا لیتا ہے تو مر جاتا ہے, پیٹ پھٹ جاتا ہے اس کا. تو کھانے کی ممانعت نہیں ہے, بلکہ کھانا ضروری ہے, بھوک سے مر رہا ہے تو اب تو کھانا فرض ہو گیا, کہ اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ خنزیر ہے اور کوئی تو خنزیر بھی کھا کر اپنی جان بچائے, حسب ضرورت کھا لے, لیکن یہاں تو اضطراری حالت ہو رہی ہے ہماری, بلکہ جو کچھ یعنی کہ آج کل تو ہے ہی فوڈ کلچر, دن میں کتنی بار کھاتے ہیں آپ, بولے ہم تو 3 بار کھاتے ہیں نارملی, 3 بار, یہ 3 بار نہیں ہوتا, بیچ میں چائے, بسکٹ, کیک, پیسٹری کا ایک دور چلتا ہے ریفریشمنٹ کے نام پر, پھر اسی طرح 2-1 بار اور شام کی چائے ہوتی ہے جو بغیر بسکٹ کے نہیں ہوتی ہوگی, تو اس میں بھی کھا رہا ہے بسکٹ اور یہ, تو یہ سب کھانا ہی ہے. اب جیسے بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو بھائی وہ تراوی کے بعد کھاتے ہیں, یا اپنے آپ کو بےچارے بیوقوف بناتے ہیں, وہ افطار میں وہ اتنے کباب سموسے کھا لیتے ہیں کہ وہ آفرا چڑھتا ہے ان کو, تو وہ کھانے کے قابل نہیں رہے ہوتے, اس لیے وہ کھانے یعنی کم کھانے کے جذبے کے تحت نہیں, کھانے کی جگہ نہیں ہوتی, تراوی میں تھوڑی تراوی کے بعد کھانے کی جگہ بن جائے گی تو اس لیے کھاتے ہیں. تو یہ اس کھانے سے جو اپنا وہ جس کو ہم عرف عام میں کھانا بولتے ہیں نا, اس سے زیادہ خطرناک کھانا وہ تھا جو مغرب سے پہلے بغیر چبائے نکلا تھا, کھایا نہیں تو نکلا تھا, اب شاید کھائیں گے وہ. تو نکلا ہوا جو ہے یہ بڑا ستاتا ہے. اصل کلینک میں یہ نہیں لے جاتا جو آپ تراویح کے بعد کھاؤ گے, اصل وہی لے جاتا ہے جو آپ نے افطاری میں کھایا تھا. پھر رات میں کھچڑے کھچڑا آتا ہے تو چھولے آتے ہیں تو وہ چٹ پٹے آتے ہیں تو بھیل پوری آتی ہے, پتا نہیں کیا کیا یہ یعنی کہ ایسی ایسی آئٹمیں رات میں پھر بیچ میں کھائی جاتی ہیں, پھر سحری میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ وہ سارا دن اب کھانا ملے گا نہیں. تو اب اگر یہ تو پھر ٹھیک ہے, تو گورکن بھی دعا تو کرتا ہوگا نا کہ میرے پلاٹ کا سودا کیا محرم میں, جلدی جلدی محرم شریف آ جائے تو کوئی تڑاکا پڑے گا تو میرا پلاٹ میں اوکے ہو جائے گا کر کے بن جائے گی. ڈاکٹر بھی دعا کرتا ہوگا کہ یا اللہ رمضان میں سبھی کو برکتیں ملتی ہیں مجھے بھی ملنی چاہیے. ٹھیک ہے کباب سموسے بیچنے والے بھی دعا کرتے ہوں گے نا کہ ہمارا بھی کاروبار چمکے, تو سارے سال میں جتنے کباب سموسے نہیں بکتے ان میں بھی کتنے ہوں گے. تو یوں سب کی یعنی کہ ایک چین بنی ہوئی ہے, آپ کی روزیاں لگی ہوئی ہیں آگے پیچھے. ابھی گھما گھما کر یاد رمضان لے کر آ رہے ہو بابا, ذکر رمضان بھی ہوتا رہے ذکر رضا بھی جاری رہے. ابھی بھی بہت کچھ ہے مگر رمضان نہیں ہے. تو اعلی حضرت کی بابا وہ خلیل رضا ہونے پر آپ نے فرمایا کہ یہ بسکٹ کھا لیتے تھے اعلی حضرت, اور بہت خلیل الغذا خلیل الغذا تھے, مطلب اور چیزیں بھی کھانا ثابت ہیں آپ سے لیکن تھے خلیل الغذا. تقابل کیا ہے آپ نے ہمارے انداز میں اور اعلی حضرت کے کھانے پینے وغیرہ کے ایک انداز کا. زمین آسمان سے زیادہ فرق ہوتا محاورہ تو میں وہ بیان کرتا, اتنا فرق ہے یعنی جو آج کل کھایا جاتا ہے نا یار, ہمارے بچپن میں ہم نے یہ کہوں کہ وہ تصور نہیں تھا. وہ آئٹمیں نہیں ہوں آئٹمیں بھی تو مسئلہ دیکھو تو میرے کو تو شاید میرے سامنے روز سنا تھا بابا پرشن آ جائے مجھے کہ میں یہ کھاؤں گا تو میں زندہ رہوں گا کیا. بابا آپ جس دور کے اپنے وہ بات کر رہے تھے, آپ نے بروسٹ کا نام یا پیزا کا نام یا شاشلک کا نام یا جیل فریزی کا نام یا اس طرح کے نام شاید اس دور میں مجھے تو یہ آج نئے سن رہا میں نام پیزا کا مجھے پتا تھا, بروسٹ بھی سنا ہوا ہے. اب اس دور کی بات ہے بلا کا نام ہے یہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے, باقی پیزا مجھے پتا ہے کچھ کچھ وہ نام ابھی سنا ہے کچھ نہیں پیزا کھایا یار نہیں ابھی کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت کی بات میں نے پیزا کا تصور کیا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے نہیں کھایا جیسا آپ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ نہ سنا نہ کھایا بابا, وہ چیزیں نہیں تھی اس وقت. اب جیسا آپ خود فرما رہے فوڈ کلچر ہے اب پھر بولتے مہنگائی ہے. ہاں مہنگائی ہے بابا, پندرہ ہوٹلنگ تھوڑا سا موضوع ہو تبدیل ہو جائے گا ہو سکتا ہے بابا. میری یہ بھی پیزا نے رضا ہی ہے نا امت کی اصلاح کے مدنی پھول پیش کرنا. اس وقت میری معلومات کے مطابق بابا ہمارے ملک کے اندر روز کے 15 افراد کی ایوریج آ رہی ہے خودکشی کی, اور یہ پچھلے تقریباً اس 2010 جو بھی جاری ہے کوئی 1500 سے زیادہ لوگ خودکشی کر کے جا چکے ہیں ہمارے ملک میں. ہمارے ملک کی جو میری معلومات میں آئی تھی, پتہ نہیں اسے کم زیادہ ہو تو آج بھی خودکشیاں ہوئی ہیں. یہ مہنگائی کا اس کو نام دیا جا رہا ہے. تو کیا اعلی حضرت کی سیرت میں مہنگائی سے بچنے کا کوئی مدنی پور ہے؟ اس وقت خودکشی کو مہنگائی کا مہنگائی کو اس وقت خودکشی کا سبب بیان کیا جا رہا ہے, تو کیا ہمارے آقا اعلی حضرت اس وقت کیا اس حوالے سے ہمارے مطلب ہمیں جو ہمارے معاشرے میں خودکشی ہے تو کیا اعلی حضرت کی کوئی ایسی سیرت کے پہلو ہے جس سے خودکشی کم ہو جائے؟ یہی سیرت کا پہلو کہ قلیل الغذا اگر بن جائیں تو خودکشی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. جو اب جتنے بھی خودکشی کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کھانا نہیں مل رہا, وہ قلیل الغذا کیسے بنیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے مسلمان خودکشی کر رہے ہیں یا کیا جنہوں نے, ہمیں ان سے ہمدردی, اللہ بچاروں کی مغفرت کرے, ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی جائز ہے, ان کی نماز جنازہ بھی جائز ہے خودکشی کرنے والے کی, کہ اب یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے, ان کا نام لے کر تذکرہ بلا اجازت شرعی کرنا یہ بھی ناجائز ہے. کہ کسی کے گناہ کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے, اس کے عیب کو چھپانا چاہیے. خیر جو بیچارے کر چکے لیکن میں ایک, وہ ایک میری عادت ہے, میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں,